Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pogrzeb Zbigniewa Ścibora Rylskiego rozpoczyna się na warszawskich Powązkach. Generała żegnają bliscy i warszawiacy. Są ostrzeżenia przed nagłymi burzami. Najgorzej może być na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce i Kielecczyźnie. Płacenie kartą w końcu w Belgii wolne od prowizji. Już nie trzeba tam dopłacać do drobnych zakupów. A rozpoczyna się pogrzeb Zbigniewa Ścibora Rylskiego. Generał spocznie na warszawskich Powązkach. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego żegna rodzina, weterani walk o Warszawę, władze miasta, mieszkańcy stolicy i harcerze. W ostatniej drodze oficerowi towarzyszy m.in. jego podkomendny Edmund Baranowski. Był zawsze przykładem dla żołnierzy. Odważny, ale równocześnie zawsze starał się, ażebyśmy z największego niebezpieczeństwa wychodzili cało. Na Starym Mieście, na Woli czy na Czernakowie. Zawsze myśli z motylem blisko. Łączy nas po prostu ludzka przyjaźń. Na pogrzeb generała przyszły też tłumy harcerzy. Chcieliśmy uczcić generała Ścibora Rylskiego, gdyż jest jak dla nas osobą do naśladowania. Najbardziej imponuje nam jego oddanie dla ojczyzny, jego walka w czasie Powstania Warszawskiego. Przyszliśmy uczcić bohatera. Najbardziej imponuje nam to, że był taki nieugięty, odważny i potrafił sobie poradzić w każdej sytuacji. Generał Ścibor Rylski zostanie pochowany na Starych Powązkach w rodzinnym grobowcu, a swój szlak bojowy rozpoczął we wrześniu 1939 roku. Przez całą okupację działał w konspiracji, a w Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie Czata 49 zgrupowania Radosław. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. A teraz informacja sprzed chwili. Do Komisji Śledczej od sprawy Amber Gold wpłynęło pismo z prośbą, aby przesłuchanie Donalda Tuska odbyło się 2 października. Komisja przychyli się do tej prośby, poinformowała o tym jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Trójki. I zmieniamy temat. Uwaga, dzisiaj na burze. Najbardziej intensywne mają być na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Porywy wiatru w burzach mogą osiągać 115 km na godzinę, natomiast opady deszczu do 60 mm. Ostrzegała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli nie musimy, nie wychodzimy z domu, usuńmy, zabezpieczmy luźne przedmioty, które mamy na balkonach, na parapetach, aby porwane przez wiatr nie zrobiły komuś krzywdy. A gwałtowne burze mogą też pojawić się w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Dla tych regionów synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia. Równocześnie ratownicy wodni ostrzegają żeglarzy przed szkwałem na mazurskich jeziorach. Tam wiatr może mieć 10 stopni w skali Beauforta. Temat zakupów fregat rakietowych dla polskiej marynarki wojennej zostanie poruszony podczas wizyty w Australii, powiedział o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda wraz z delegacją Ministerstwa Obrony Narodowej w czwartek po południu rusza w podróż do Australii i Nowej Zelandii. Zakładamy, że efektem rozmów szefa MON-u będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych typu Adelaide, powiedział Szczerski. Z kolei prezydent porozmawia z politykami z obu krajów. Wśród tematów politycznych, które nas tymi krajami łączą, to oczywiście poprzez fakt polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa jest to oczywisty wymiar dyskusji o polityce międzynarodowej, polityce globalnej, w tym także polityce w regionie, polityki chińskiej, polityki rosyjskiej, gdzie Polska z Australią ma wiele informacji i poglądów do wymienienia, także z Nową Zelandią. To jest także rola oczywiście obu tych krajach w tej globalnej architekturze bezpieczeństwa i współpracy z jednej strony polsko-amerykańskiej, z drugiej strony australijskiej i nowozelandzkiej z Stanami Zjednoczonymi. A prezydent będzie też na polsko-australijskim forum energetycznym, które rusza 21 sierpnia w Sydney. I jeszcze na koniec Belgia, tam koniec z prowizjami za płatności kartami. Nowe zasady zostały wymuszone wdrożeniem unijnej dyrektywy. Przepisy weszły w życie we wspólnocie w styczniu, ale Belgia była w grupie krajów, która otrzymała jeszcze kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych zasad i pełne ich wdrożenie. Do tej pory nagminne było naliczanie przez sprzedawców w Belgii dodatkowych opłat za korzystanie z kart podczas niedużych zakupów. Tłumaczyli oni to kosztami utrzymania terminali. Wprowadzony zakaz pobierania prowizji dotyczy także płatności w internecie, aczkolwiek sprzedawcy będą mogli naliczać niewielkie opłaty, jeśli kwota zakupionego towaru będzie poniżej ustalonego przez nich limitu i za każdym razem klient musi być o tym poinformowany. Po wdrożeniu przez Belgię unijnej dyrektywy nie będą też pobierane prowizje od przelewów w ramach wspólnoty i do takich państw jak Islandia, Norwegia czy Szwajcaria. Celem tej dyrektywy było zachęcenie Europejczyków do częstszego korzystania z internetowej bankowości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie także gwałtowne burze z opadami gradu, lewami i porywistym wiatrem. Najcieplej na Mazowszu i w Małopolsce 33 stopnie, na wschodzie 30, a na Pomorzu Zachodnim 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do wtorku! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej! Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu! Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe aż 41% taniej. 3,49 za kilogram. A nektarynki tylko 3,69 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. 14. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 11 sierpnia śliwki kosztować mają 1,99 zł za kilogram, a nawigacja samochodowa Navitel tylko 129. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę minie równo 9 minut po godzinie 13. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Dariusz Pieruk czuwa nad całością. Mówi o tym Państwu Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. I od razu uwaga. Po sygnale zachęcać będziemy do sponiewierania, ale wyłącznie w dobrym tego słowa znaczeniu. To niech to będzie takie sponiewieranie ku dobremu. Niech już zacznie się. Akademia Rozrywki. Stać nas, bo przecież prąd i gaz w lądówce lądu.

po roku babcia szczodra, oczęta mrużąc chytrze, spytała: lubisz pograć? Więc masz tu, wnusiu, skrzypce. I w zimnej wodzie studzisz nerwy napięte do granic, gdy urwisz przez 6 godzin piłuje. Panie Janie, Panie Janie. Skrzypeczki, ech, smyczkowa ich mać, Szczylowi dać wódeczki, byleby przestał grać. Skrzypeczki, ech, skrzypeczki, styropian różnie po szkle. Co za cholerne dziecko, ćwiczące górne C. Jak cicho by się żyło, lecz pasja muzyczna dziś dziecko pożyczyło gitarę elektryczną. Z nową w sercu otuchą wzmacniacz włączył jak trzeba i wszyscy muszą słuchać, jak gra schody do nieba. Elektryczna, zgrzyt, pisk i grzmot i jęk, ech, linio melodyczna, gdzież podział się twój wdzięk? Elektryczna gitara z mocą 1000 watt, cóż zrobił ci twój stary, że męczysz go aż tak? Wreszcie radość i chwała, cisza w formie prezentu, smykowi się odwidziało, stwierdził, że brak talentu. Wybuch euforii w domu, mama ze szczęścia załka, talentu brak był wiadomy, od razu przy cymbałkach. Talencie, ech, talencie, tyś niepojęty cud, na nic praca i chęci, gdy cię poskąpił Bóg. Talencie, ech, talencie, ty męcz, ty duś, ty gnieć, uprawiać cię zawzięcie, byleby ciebie mieć. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Już mogę? O, jasne, idziemy za tematem. Wczesna edukacja muzyczna, piosenka z jednoaktowej komedii muzycznej pod tytułem Męskie dramy, czyli Między testosteronem a reumatyzmem, o której opowiadać nam dzisiaj będą jego niewątpliwie utalentowani twórcy. Arkadiusz Lipnicki, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Jachimek, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do sedna, chciałabym zadać bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy was życie jeszcze czasami zaskakuje? Oczywiście. Codziennie. Na przykład mnie wczoraj zaskoczyło, leżąc sobie na tarasie, obserwując gwiazdy, zauważyłem, że Perseidy zawsze były po północnej stronie, a teraz od strony południowej zobaczyłem największą w życiu kometę, która przeleciała po prostu, nie wiem, z 4-5 sekund leciała i potem jeszcze taki gasnący warkocz zostawiła. To było najfajniejsze zjawisko, jakie zobaczyłem na niebie w całym swoim życiu. I to było wczoraj, więc życie zaskakuje codziennie. Spodziewałem się wielu możliwych scenariuszy tej rozmowy, ale tego pytania, czy mnie życie jeszcze zaskakuje i tego, że kolega Arek będzie opowiadał o Perseidach, to absolutnie nie. Z warkoczami. Jest to, i z warkoczami, o życzeniach, to najlepszy dowód, że życie zaskakuje. Ale ja bym tutaj stanął troszeczkę okoniem, no bo jesteśmy w studiu radiowym i wypadałoby jakiś konflikt wprowadzić. Mnie życie samo w sobie, życie w samo sobie nie zaskakuje, ale zaskakują poszczególne elementy, czy to życia, czy poszczególne wydarzenia, no bo wstajemy zazwyczaj o tej, no nie wiem, w naszej branży 11:30 rano, szybka toaleta, jakieś śniadanie, czymś by się wypadało zająć, przychodzi wieczór, w naszej branży 3-4 w nocy i kładziemy się spać. I to tak trwa od kilku ładnych lat. Natomiast o właśnie to, że idziemy sobie na dach i widzimy Perseidę, tudzież największą kometę, albo inne tego typu zaskakujące zjawiska, no zdarzają się jak najbardziej, bo inaczej ta cała zabawa nie miałaby sensu. A dorosłość dopadająca znienacka zaskakuje jeszcze? W naszym przypadku to już chyba nie można mówić o znienacka dopadających dorosłości. Że znienacek był bardzo rozległy. Znienacek, tak. I dotkliwy ostatnio. Porozmawiajmy o tym. bo trochę się czujemy, nie wiem jak Arek, ale na psychoterapii, prawda? Czy na właśnie życie takie wrażenia chciałabym wzbudzić. Ale mogę się podzielić swoimi, bo to się nie wzięło znikąd pytanie, ponieważ ja ostatnio przez 3 dni zbierałam się w sobie, żeby pójść do Parku Linowego i żeby skorzystać tam z tych słupków i tego wszystkiego. Jak? No właśnie. Znienacek dopadł. Oj, znienacek dopadł, pobił, wszystko zrobił. Poszłam tam w końcu, zapytałam pana kasjera, gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi tych tras i w ogóle jaką trasę wybrać, jaki bilet kupić, jaki to karnet obowiązuje. Podkreślam, 3 dni się do tego zbierałam. I on mi pokazał, nic nie powiedział, tylko wskazał palcem na taką tablicę za winklem obok znienacka. I tam były poza tymi wszystkimi trasami wypisanymi 3 kolorowe linie. Pod tytułem ustaw swoje dziecko obok tej linii, sprawdź na którą trasę mogłoby pójść. Tak, łatwa, średnia, trudna. I pierwsza linia była na poziomie, na wysokości metra, a ostatnia, trzecia była na wysokości takiego 1,50 m. W związku z tym moje zbieranie się do tego Parku Linowego, 3 dni tłumaczenie sobie, patrzenie na to przez okno i... Dam i radę. Tak, radę przecież sobie. To jest tak wysoko, ale ja zwalczę te wszystkie lęki swoje. No, to okazało się, że takie brzdące, gdzie tam jakoś ledwo śmigają. Można. Dokładnie. No, ale jeżeli wchodzimy w kolejny temat, rzeka, nie wiem, czy cały czas gadamy na temat spektaklu, czy już troszeczkę odeszliśmy. A trochę spektakli jest o tym, prawda? O takich zaskoczeniach. Jeśli idzie o to, jak zaskakuje nas młodzież, to przyznam się państwu szczerze, że ja już patrzę na świat z perspektywy sokratejskiej. Mianowicie rozumiem, że już nic nie rozumiem. I już rozumiem, że nie rozumiem. O, że to już ta młodość uciekła, że młodość obecna przyspieszyła na tyle, że po pierwsze moja młodość uciekła w sensie PESEL-owym, ale że jak patrzę sobie na obecnych przedstawicieli młodzieży, to oni sprintem, a ja lekkim, sympatycznym, ale konsekwentnym truchcikiem. Cały czas do przodu. Ale mnie pocieszył Antek Dicius, czyli reżyser naszego spektaklu Męskie Dramy, który nas fajnie określił bardzo ciekawie, ponieważ on na co dzień pracuje z młodzieżą i robi spektakle jakieś muzykalowe, takie rzeczy. W jednym z wywiadów opowiedział, a teraz przyszło mi pracować z młodzieżą 40+. Tą piękną, optymistyczną klamrą doszliśmy do tego, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, o czym jest spektakl, o którym dzisiaj opowiadamy. Spektakl, najkrócej rzecz ujmując, jest o kryzysie wieku średniego. Ja wiem, że to jest termin ciut wyświechtany i nasuwający z miejsca tak potworną liczbę stereotypów, że teraz słuchacz mówi, kryzys wieku średniego, czym oni mnie zaskoczą? A jednak, drogi słuchaczu, mam cichą gigantyczną nadzieję, nawet nie cichą, wyrażaną wprost, że gdybyś przyszedł na spektakl, to byśmy cię w paru momentach zaskoczyli. My, to trochę się tam niesłusznie podpiąłem. Wykonawcy, czyli grupa muzyczna Voice Band i 2 fantastyczne aktorki, Anna Oberc i Ada Gostkowska. Plus cały zespół realizatorów, wykonawców, właśnie wspomniany Antek Dicius, przed chwileczką reżyser przedsięwzięcia, kompozytor. To ja chciałam podkreślić, że kryzys wieku średniego może dopaść w każdym wieku. Tak, tak. 15-latek może mieć kryzys wieku średniego. To się coraz częściej zdarza podobno. Oczywiście. Że depresja u 8-latków i takie rzeczy. No nie bardzo poważnie rozmawiamy, tego, tak? Nie nazywajmy tego depresją, ale kryzys wieku średniego, wieku lat 8, to ale się może zdarzyć. Spektakl jest optymistyczny, pozytywny, mimo że tam panowie bardzo umiejętnie szczypani przez panie aktorki, szczypani mówię w sensie metafizycznym, się dosyć mocno obnażają, ale takich poważnych tematów jak depresja nie poruszamy. Tam jest po prostu zbiór manifestów. I ja, słuchając piosenek, które miałam... Ale jak zbiór manifestów. Mhm. Ale już tłumaczę, skąd to... I protest songów. tak, ale słuchając piosenek, które otrzymałam od was do wyemitowania w dzisiejszej audycji, od razu skojarzyły mi się z takim jednym manifestem, który jest zachowany w naszym archiwum rozrywkowym, to zanim posłuchamy kolejnej piosenki ze spektaklu Męskie Dramy, czyli Między testosteronem a reumatyzmem, to posłuchajmy tego manifestu, a wygłaszać go będzie Artur Andrus. O! Wiersz o tym, że każdy prawdziwy mężczyzna musi mieć się do czego przyznać. Każdy prawdziwy mężczyzna, jeśli być mężczyzną chce, musi mieć się do czego przyznać. To może być na przykład, że strząsał popiół do doniczek, podglądał sąsiadkę, wyżerał dziecku słodycze i depilował klatkę. Że kłamał, że z Jolką to nigdy nie, że czasem jak baba beczy, że płakał w kinie na Królu Lwie i że nie znosi meczy. I że jak była u matki, bo matka była chora, użył do depilacji klatki jej depilatora. I że w drogerii pachnący kruk jest już chyba spalony, bo jak brał plastry do depilacji nóg i kłamał, że to dla żony, sprzedawca tak się pochylił i nie ściszając głosu powiedział: panie Marku, przyszedł świetny peeling, seria dla komandosów. Gdzie jeszcze czasy, gdy kiełbasy człowiek łasy śmiało konsumować mógł? I krawkę z wila człek co chwila załażował niczym młody Bóg. Pewnych kamisty był na szczycie listy ulubionych obiadowych dań. Tłusty bożek mógł co kroczek pieścić język podniebienie gargu kraj. Terrorysta, cholesterol obrabował na menu. Terrorysta, cholesterol, ileż on nam napsuł krwi. Terrorysta, cholesterol, nasz jadłospis pija nóż. Terrorysto, cholesterol, dajże spokój w końcu już. Terrorysta, cholesterol, nasz jadłospis pija nóż. Terrorysto, cholesterol, dajże spokój w końcu już. Te ataki terrorysty w sposób całkiem oczywisty niszczą gust. Zakazana jak dziewica jest poranna jajecznica dla mych ust. Za zmrożoną ciut wódeczką, przegryzaną goloneczką został żal i poniosły wspomnień wianki, schaboszczaki i kaszanki chęć gdzieś w dal. Terrorysta, cholesterol obrabował nam menu. Terrorysta, cholesterol, ileż on nam napsuł krwi. Terrorysta, cholesterol, w nasz jadłospis wbija nóż. Terrorysta, cholesterol, dajże spokój w końcu już. Terrorysta, cholesterol, w nasz jadłospis wbija nóż. Terrorysto, cholesterol, dajże spokój w końcu już. Sal sezony pełną zgrają, bez problemów dostęp mają do mych snów. Nikt z nas nie chciał ani krztynę zostać wegetarianinem. Szkoda słów! Zewsząd każą żreć żelazo, czy żołądki nasze mają zbierać złom. Nie przystoi, drodzy moi, kotlet soi nam, gastronomicznym lwom. Terrorysta, cholesterol obrabował nam menu. Terrorysta, cholesterol, ileż on nam napsuł krwi. Terrorysta, cholesterol, rozrósł się w trujący bluszcz. Terrorysta, cholesterol, zakaz wjazdu dostał tłuszcz. Terrorysta, cholesterol, rozrósł się w trujący bluszcz. Terrorysta, cholesterol, zakaz wjazdu dostał tłuszcz. Ciągle koper marchew natka, waga jak u nastolatka, cóż tu kryć? Niby owszem chudy, zdrowy, w pasie węższy o połowę. Po co żyć? Po co w życiu tkwić uparcie, gdy nam nie smakuje żarcie? Niech to szlak, przestaniemy mówiąc ściśle, wciąż ulegać terroryście, wróci smak. Dawać wszystko i to teraz niech odjadł zgnie się zł. Niech nas pięknie sponiewiera, zamiast trwać na gwizda pół. Dawać wszystko i to teraz, oto desperacji akt. Szkoda męczyć się, cholera, kiedy w życiu smaku brak. Dawać wszystko i to teraz, niech pod jadłem gnie się stół. Niech nas pięknie sponiewiera, zamiast trwać na gwizdka pół. Dawać wszystko i to teraz, oto desperacji akt. Szkoda męczyć się, cholera, kiedy w życiu smaku brak. Smaku brak. terrorysta, cholesterol tango. Nie można nie zapytać w takim momencie, zwłaszcza, że na początku audycji poruszaliśmy ten temat przy okazji piosenki śpiewanej przez Martę Bizoń. Lubią się panowie czasem sponiewierać? O, pytanie ma tak wiele różnorakich i często niebezpiecznych kontekstów. Ale jakich? O, sponiewierać to jest pojemne określenie i ciekawe. Ja 4 dni temu zrobiłem połówkę triatlonu. I miałem wrażenie, że się sponiewierałem, ale to było miłe, sportowe sponiewieranie. Natomiast znam też przykłady, niekoniecznie z życia osobistego, sponiewierania innego, biegnącego w zupełnie, tak powiem, innym kierunku. Znam i czy lubię? A czasami lubię, owszem. O 13.30 to będzie. A lubię, ale mimo wszystko piątek, to można powiedzieć, że to jest początek weekendu. Odważnie. No tak. Panie Arkadiuszu, no czekamy na... Nie wolałbym nie gadać o tym na antenie. Ale to nie, taka odpowiedź wytłumaczyła. Ale z tych negatywnych sponiewierań to... Nie, ale ja o same pozytywne pytam. A, pozytywne. Ale no nie, bo sponiewieranie zawiera w sobie pewnego rodzaju pejoratywny kontekst. Właśnie, sponiewieranie. Takie, tak, zamknę jego rozdział, tak, że na, w czasach licealnych powiedzmy się sponiewierałem po raz ostatni nieświadomie, teraz wiem, że to trzeba świadomie. Natomiast z tych pozytywnych sponiewieranie, jak Tomek powiedział o półmaratonie. Ja z takich aktywności fizycznych uwielbiam na przykład się sponiewierać poprzez rąbanie drewna. Po prostu z użyciem najciekawszego narzędzia od tysiącleci znanego, czyli siekiery, i po prostu stos drewna porąbać. Wtedy się czuję fantastycznie. Kiedyś Andrzej Waligórski napisał tekst o tym, że prawdziwy mężczyzna czuje się prawdziwie szczęśliwy z kosiarką latającą, jak kiedyś ścina żywo płoty. To jest z tej rodziny. Męskie dramy, czyli między testosteronem a reumatyzmem, spektakl muzyczny, o którym dzisiaj opowiadamy państwu. Czy to był zbiór już gotowych przez lata pisanych przez Tomku, przez ciebie, tekstów, jak już ustaliliśmy, manifestów i protest songów, które... Nie, to była narzucona interpretacja odgórnie. Sam wspominałeś, że protest songi... To tam 2 są może. Nie, sprawa miała się tak, że bodajże w roku... 2013, ale widziałem Voice Band w Ostrołęce. Aha, 13. To 13, tak. I znaliśmy się z Arkiem z różnych, jeszcze dużo wcześniej, z różnych działań kabaretowych. Właśnie tak jakoś... Od lat 90. I to jeszcze czasy sponiewierań, przepraszam? Oczywiście. Dziękuję. Konsekwentnie. Słuchamy dalej. Tak? A my spotkaliśmy się i wtedy się chyba jakoś mocno nie sponiewieraliśmy w Ostrołęce, na festiwalu piosenki kabaretowej OSPA, i tam Voice Band grał w tak zwanym koncercie gościnnym swój stary program, znaczy stary, on cały czas z tego co wiem jest aktualny. Koncert w siódmym niebie. Koncert retro po prostu. I bardzo mi się to spodobało i pomyślałem sobie, że byłoby fantastycznie, gdyby ktoś Voice Bandowi napisał repertuar ciut bardziej współczesny, nie przedwojenny. I trwałem w tym przekonaniu, że to byłby świetny pomysł do kwietnia następnego roku, czyli 2014 roku, kiedy na Pace spotkaliśmy się ponownie z Arkiem. Tam już było minimalne sponiewieranie, ale jak najbardziej twórcze. I powiedziałem, a co tam z Voice Bandem? A Arek mówi, a że właśnie, że szukamy nowego repertuaru. I ja tak skromniutko mówię, a to może ja bym coś napisał. I od słowa do słowa, że tak, że spróbujemy. I pojawił się pomysł, żeby napisać o nas, czyli o mężczyznach w wieku średnim. I to były teksty pisane, wracając szybciutko do odpowiedzi tak konkretnie, to były teksty pisane specjalnie z myślą o tym programie. To nie, że tam czyszczenie szuflady albo jakieś... nie wiem, wykopaliska sprzed lat 12, kiedy tak mi się wydawało, że będzie wyglądało moje życie po 40. Nie, to są tak zwane aktualne przemyślenia. Świeżynki. A jak autor sam to zaproponował, no to jako liderowi zespołu nie byłbym głupcem, gdybym odmówił, bo propozycja była świetna, tym bardziej, że oryginalna i autorska i adekwatna do wieku naszego, tak? I przede wszystkim, że Tomkowi się ta forma spodobała, tak? Czyli takie męskie śpiewanie na 4 głosy, tak? 4 facetów śpiewa i to o samej tej formie już dużo mieliśmy bardzo fajnych, pozytywnych zwrotnych informacji od słuchaczy, od widzów, od fanów, bo mamy takie fajne połączenie właśnie dobrej treści i świetnej muzyki Bolka Rawskiego, Uli Borkowskiej, Marcina Partyki i Tomka teksty, nasze śpiewanie. planie, więc myślę, że to... I reżyser, i jeszcze dwie aktorki, tak, i Ania Oberts i Ada Gostkowska, które tutaj też dokładają swoje talenty niebagatelne. I teraz na momencik zapominamy o takiej cesze jak skromność. Uważam, ale to naprawdę nie chodzi o autora, chodzi o wykonawców, że tam się zebrał taki mocny zestaw i że to bardzo miło się na to patrzy. No to teraz wykonawców możemy zapytać, a co myślą o autorze? Ja powiem o autorach, tak? O autorach, bo to się łączy ze sobą i to fajnie nawiąże do naszego tematu sponiewierania. Otóż jest to tak napisane, tak skomponowane i tak wyreżyserowane, ci panowie nas wprowadzili trochę w kanał, tak, Młodzież 40+, że my po tym spektaklu jesteśmy sponiewierani, ale bardzo pozytywnie, tak? Bo to jest godzina 40. Godzina, tak. Półtorej mi ostatnio w Katowicach nawet trochę głos odmówił posłuszeństwa, bo pamiętam, że na Letnim Ogrodzie Teatralnym zaczęło się wieczorkiem, idealna była temperatura, ale tak jakoś atmosfera się wytworzyła niesamowita między nami a widzami, że ja trochę za bardzo chciałem, tak? Zacząłem angażować się nieprawdopodobnie mocno, może trochę wokalnie za mocno i w połowie spektaklu czuję, że oj, coś niedobrze. Kiedy w najbliższym czasie możemy zobaczyć Męskie Dramy? Zapraszamy widzów z Warszawy i okolic. Najbliższy czas po wakacjach to gramy 9 października w Teatrze Palladium o godzinie 19:30. Ale gdyby państwo już teraz zastanawiali się, co zrobić ze sobą wieczór sylwestrowy, bo to już podejrzewam wśród wielu wywołuje takie niemiłe uczucie niepokoju. Co ja będę robił 31 grudnia, to też w Teatrze Palladium będą dwa spektakle. Nie znam jeszcze godzin, ale podejrzewam, że to będzie tak 18:20-30, 18:21. Dwa razy będzie można, a jak ktoś bardzo chce, to może to sobie zrobić dwa razy pod rząd, zobaczyć Męskie Dramy w Palladium, tak sobie spędzić Sylwestra. Zapraszam jeszcze. Będzie poczęstowany lampką napoju niskoprocentowego, smacznego. Ale jaka piękna klabra nam się zrobiła. Na początku naszego spotkania zaczęłam pytać o to, czy życie jeszcze zaskakuje. I teraz są wakacje, sierpień, ledwo się zaczął, a my na Sylwestra zapraszamy. Mam nadzieję, że to jest pierwsza oferta sylwestrowa na rok, na przełom roku 2018-2019, którą państwo usłyszeli. Arkadiusz Lipnicki, Tomasz Jachimek byli naszymi gośćmi, opowiadali o spektaklu Męskie Dramy, czyli między testosteronem a reumatyzmem, za co bardzo dziękuję. A my bardzo dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy potencjalnych widzów. Dziękujemy bardzo. A teraz będzie kolejny manifest. O, no, protest song. Nie, a domyślacie się jaki? Żeby się nie załamywać. Albo taki... upięknić się. Dokładnie. O, zgadłem. To w ramach naszej aktywności fizycznej, tam jest taka krótka zapowiedź, czy dbają państwo, czy uprawiają państwo jakiś sport, tak? Proszę pani, my jesteśmy wierzący, ale nie praktykujący. Po cholerę ćwiczyć, skoro można się odessać. Posłuchajmy, a panom dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcję dla poprawy facjat. Zrób operację, operację sobie zrób. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcję dla poprawy facjat. Zrób operację, operację sobie zrób. Piątek, świątek czy niedzielę, połóż gębę pod skalpelem, zmienią gębę cztery księcia w gładką, w cienie moblęcia. Nikt żelazko przegnać zdoła, wszystkie zmarszczki swego czoła, jak w laptopie pod zespoły, wymień swoje oczodoły. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcyla, poprawy facjat, operację sobie. Zrób. Niech wyrówna sierp lub kosa wszelkie nierówności nosa. Konsekwentnie krok po kroku duże łapki zgładź przy oku. W nowej gębie grunt to szczegół, każdy ząb królową śniegu. Niech ci nowa twarz wyrasta, bądź ibiszem swego miasta. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcyla, poprawy facjat, operację sobie. Zrób. zadziw świat imidżem nowym, podwiąż brwi pod płat skroniowy. Niech zazdroszczą ci współcześni gęby płaskie jak naleśnik. Precz z obliczem przeoranym, gładkim bądź Piotrusiem panem. Idealnie gładkie wszystko, gładki dziób jak lodowisko. Zrób operację, bo męska nacja puknęła bakcyla, bo prawy pacjent operację sobie zrób, zrób, zrób. Nie poznają ojca dziadki, strzel botoksem w niedostatki. Nigdy dość do tyłu marszu, syn z gimnazjum już jest starszy. Ekspedientka spojrzy krzywo, pokaż dowód jak chcesz piwo. Często dziś ten cud się zdarza, stary dziad ma twarz gówniarza. Zrób operację, bo męska nacja puknęła bakcyla, poprawy pacjent operację sobie zrób. Operację, bo męska nacja puknęła bakcyla, bo prawy pacjent operację sobie zrób. No oczywiście z tym upięknianiem też proszę uważać. O wiele zdrowiej jest zmotywować się do triatlonu, rąbania drewna czy chociaż koszenia trawy. Panowie zostawili kilka płyt. No dokładnie jest to rozbudowany program spektaklu i płyta z piosenkami męskich dram. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas takie wydawnictwo, proszę w tej sprawie napisać, ile egzemplarzy mamy. Tyle z chęcią oddamy w dobre ręce. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Teraz przechodzimy do zapowiadanej migawki z zakończonego w miniony weekend 24 mazurskiego lata kabaretowego Mulatka w Ełku. W jury zasiadali Jacek Fedorowicz, Krzysztof Dałkrzewicz i Grzegorz Dolniak. Grand Prix nie przyznano, natomiast pierwszą nagrodę zdobyły panie z kabaretu A Jak. To za chwilę jako przedstawiciele jury głos zabiorą Krzysztof Dałkrzewicz i Grzegorz Dolniak, ale wcześniej fragment zwycięskiego programu. Męskie granie 2016. OSTR Organek Podsiadło. 2017 Organek Brodka Rogucki. 2018 Podsiadło Zalewski Cortez. W tym sezonie po raz pierwszy w historii polskiej sceny rozrywkowej babskie granie. Abramowicz, Furmanek, Kargulewicz, Napiórkowska. Czy jesteście gotowi? Stoi na scenie nas zawsze cztery i chociaż chciałby zgadnąć widz, która z nas bije, która pali, to nie odgadnie nic. Nawet gdy spyta o imiona, jak się nazywasz, to a jak? Czarne, czarne nasze karki, bo jesteśmy sobie krakowskie węglarki. A kiedy smok nadchodzi, smok nadchodzi, idziemy na jednego uważarka. A nasze czarne serca, czarne serca, biją nam radosie, bum, tarara, bum. O czym powinni myśleć młodzi ludzie, którzy chcą się brać za kabaret? O czym powinni pamiętać? Co jest takim podstawowym regulaminem człowieka, który chce śmieszyć innych ludzi na scenie? Trzeba mieć pomysł na to, jak śmieszyć, i trzeba szanować ludzi. Dwie podstawowe rzeczy. Jeżeli się nie będzie szanować publiczności, to praktycznie to się wtedy nie szanuje siebie. A publiczność nie da się oszukać. To jest podstawowa rzecz i do tego trzeba się jak najbardziej przykładać. Nie można wyjść tak, ja tam wymyśliłem parę żartów, to wyjdę, to rozbawię ludzi. Nie, trzeba się nauczyć. Ja z przyjemnością oglądałem dziewczyny, to naprawdę, bo widać były, że mocno pracowały nad tym, żeby się pokazać, i chwała im za to po prostu. Pierwsze miejsce dla kabaretu A Jak? Śpiewające dziewczyny, babskie granie, tak się nazywał program. Widać, że dziewczyny bardzo dużo pracy wkładają w to, żeby to wszystko się zgadzało na scenie, ruch z dźwiękiem, z muzyką. I że są pracowite i te rzeczy są po prostu sprawne, dopracowane do ostatniego szczegółu i imponujące tym samym. No i mega mają warunki wokalne i aktorskie i w tym są praktycznie perfekcyjne. No i najbardziej oczywiście rozniosła system ostatnia piosenka o poszukiwaniu mechanika. Czy słyszysz ten śpiew i dźwięki fortepianu? To dziewczęta z żeńskich kabaretów wyruszają o świcie na występ. Głód sztuki wypędza je z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Nie jeden taki kabaret rozpadł się. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Pytają głosy z zewsząd. Odpowiedź jest prosta. Nie mogły poradzić sobie z zepsutym w trasie samochodem. Powiem więcej. Nie mogły znaleźć mechanika. La la la la la la la. Cztery same kobiety gdzieś w Polsce w podróży trwoga strach. Coś się tymi w aucie, coś tam tyka i tyka, tam koło pomyka nagle trach. Dios mio, por favor, proszę cię, by tym razem nie żonaty trafił się. Och, piękny, piękny mechaniku spod Karpacza, to uszkodzenie jest wahacza. Zatańczy razem paso doble. Och, piękny, piękny mechaniku z polską szynka, poluzowała się sprężynka. Zatańczmy razem paso doble. Termostat wał i smar, chłodnica tłok i smar, amulet oś i smar, smar tu i tam. Na policzku zetrę ja, jakie ty masz oczy tyś, toreadorem zawieszenia, gdybyk przebrany za jelenia, na masę zrobił paso doble. Kabaret Ajak, pierwsza nagroda tegorocznego mazurskiego lata kabaretowego Mulatka Wełku. Do innych nagrań z tego festiwalu będziemy jeszcze wracali w naszych audycjach. To my już mówimy do usłyszenia bardzo powoli, tylko jeszcze zaśpiewa Jakub Pawlak oraz zaprezentujemy kolejne. skarby trójkowej rozrywki. Ale zapowiadać długo nie będę, bo autor Adam Kreczmar sam wyjaśni szczegóły. Kontakt. Jest kontakt. Wchodzimy na orbitę zewnętrzną. Jest orbita zewnętrzna. Szybkość 8, włączam hamowanie. Jest hamowanie. Automat włączony? Nie, przepraszam. Mówiłem, ty masz 4 lewe czułki. Przedstawiamy Małgorzatę Niemirską i Piotra Frączewskiego w pierwszym odcinku cyklu Eksploracja pod tytułem Opisanie Ziemi. Peryskop. Jest peryskop. Co widzisz? Właściwie nic. Planeta dosyć zamglona. Opary wodne czy coś takiego. Nieciekawie wygląda. Czy my tu musimy lądować? Rozkaz jest rozkaz, droga Y, i nie będziemy nad nim dyskutować. Mów, co widzisz. Dużo wody. A w niej? Niewykluczone prymitywne formy życia. No nie, są. Duża ilość stworzeń białkowych przemieszcza się w zwartych grupach. A więc jednak życie. A mieli rację w instytucie. Wysokość 15, schodzę niżej. Widzę pojedyncze osobniki, chyba drapieżcy. Polują na te mniejsze przy pomocy czegoś w rodzaju siatki. Zagarniają i wtykają do otworu gębowego. Ich budowa? Żelazista, trochę drewna i plastiku. Wykazują inteligencję? Wiesz, nie bardzo. Czy tam jest jakiś ląd? Jest. Daj trochę w lewo. Włączam silniki pomocnicze. Jak myślisz, po co właściwie nas tu przysłali? Rozkaz jest rozkaz, droga Y. Ja sam bym wolał polecieć na coś suchszego. Mów, co widzisz? Duże skupiska budowli, ale wyglądają jakoś dziwnie. Precyzuj. Precyzuję. Budowle krzem i wapni, ale wygląda na to, że oni w nich nie mieszkają. A gdzie? W małych budowlach pomocniczych, niższych i płaskich. Widzisz ich? Zejdź niżej. Schodzę. Teraz widzę. Jacy są? Dziwni. Skład głównie metal i plastik. Wykazują w poruszaniu się pewne oznaki inteligencji. Mają 4 koła, a reszta jest jakaś obuła. Ciekawe. Poruszają się szybko, na przodzie ciała duże, fosforyzujące silnie oczy. Ale wiesz co, X? Nie widzę czułek. Niemożliwe. Muszą mieć jakieś czułki. Słowo daje, że nie mają. Słuchaj, oni chyba walczą ze sobą. Wykluczone. Przy tym stopniu cywilizacji, kiedy już konstruują budynki. Ale naprawdę? Od czasu do czasu jeden wpada na drugiego i czyni mu krzywdę. To znaczy odkształca go jakby. Ale czekaj. Oni chyba mają jakieś pasożyty. Wykluczone, wytępiliby. Nie, mają. Nieduże, dwunogie. Poruszają się na dwóch nogach? Wykluczone, przecież by się poprzewracali. To też one przemieszczają się w nich, to znaczy jakby wpełzają do środka, do organizmu i potem wędrują... Widzisz to dokładnie? Słowo daję. Jak któryś z nich jest zmęczony i staje, to pasożyt wypełza z niego i pełznie dalej. Na dwóch nogach? Co ty mi opowiadasz, droga Y? Mówię, co widzę, X, kochany. Daj mi peryskop. O cholera, rzeczywiście dziwne to. A nie mówiłem? Mam hipotezę. Może to one, znaczy te pasożyty, są właśnie inteligentnymi władcami planety Ziemia. Wykluczone. Po pierwsze, same nie są w stanie się poruszać. Po drugie, spójrz na skład. Samo białko. Gdzie tam może być inteligencja? A po trzecie, są dwunogie. No to co, że dwunogie? Chodziłbyś na dwunogach? Żeby się przewrócić i czułkę, nie daj Boże, złamać? Przecież przyprawiłbyś sobie od razu trzecią. Też prawda. Ta ziemia jest jakaś dziwna. Schodzę do lądowania. Orbita 13. Kontakt. Jest kontakt. Zęby darowanym dniom, dać się porwać ziemi wirujący krąg, znaleźć do obrotu najzwinniejszy rym, gdy cię ziemia wodzi, wodzi się mnie i ty. Nie zaglądać w zęby darowanym dniom, dać się porwać ziemi wirujący krąg, znaleźć do obrotu najzwinniejszy rym, ziemia wodzi, wódź ziemię i ty. Tańczmy, błyszczmy, zachwycajmy siebie sami, iluzją liści czasu i przestrzeni. Łudźmy, iskrzmy i wibrujmy kolorowe ludzkie ważki nad wodami. Bo gdy tańczyć przestaniemy, to się na słońce, deszcz, wiatr, gwiazdy w oczach niech się mienią, gdy na przekór smutkom pójdziesz w plany z ziemią. Zgrabnie czy niezgrabnie, na płacz czy na śmiech, wpląsać się w muzykę międzygwiezdnych sfer. Słońce, deszcz, wiatr, gwiazdy w oczach niech się mienią, gdy na przekór smutkom pójdziesz w plany z ziemią. Zgrabnie czy niezgrabnie, na płacz czy na śmiech, wpląsać się w muzykę międzygwiezdnych sfer. Tańczmy, błyszczmy, zachwycajmy siebie sami, iluzją liści czasu i przestrzeni. Łudźmy, iskrzmy i wibrujmy kolorowe ludzkie ważki nad wodami. Bo gdy tańczyć przestaniemy, to się nagle przebudzimy z odchłaniami pod stopami, ze ścianami przepoczeni. A nie będą wszak wszyscy do tańca wyrwani, kropla z oceanem i mgła z ławiczami, ma żyć, nawirować z nią aż do upadku, aż ci ktoś odbije ziemię na ostatku. Autopromocja. Uwaga, podajemy w kolejności wchodzenia na tak zwaną dużą scenę. Ralf Kamiński. Projekt Tribute to Lech Janerka. Sam Lech Janerka. Cortez. Organek. Nosowska. Krzysztof Zalewski. I na finał męskie granie orkiestra. Wszystko jasne. Męskie granie i my 11 sierpnia w Gdyni. Zapraszamy na trójkowe audycje z trasy. Dzisiejszą ofensywę o 23 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy